Kainaren bia gaur hilabete baten buruan beraz irisagin dugu itzordua. Julen Oiarburu eta Joana Barbie gurekin egunon. Egunon. Untxasiste. Bai, bikaina. Hilabete bat eskaz delarik festivala intzin, ze ispiritutan ziste goizuntan. Stresatuak, lana blok, baina bau motibatuak eta burraino lotzen gira. Gugu ondirekin. Bai, hogeita bosgarren edizioa aurten, joaren urtean izan etzen festivala beraz aurten izango da, dudarekin egon ziztea justuki antolatu ez antolatu egoera ikusita. Guk astapenetik segur ginen zerbait eginen ginuela, beraz, pixkat egokituz neurri, osasun neurriei, eta pixkanaka, pixkat neurriak aldatuta, eta horiei egokitu gira, eta ara, zer nahi gisaz, astapenetik gogoa ukan dugu egitea, eta guretako bizki importantza zen aurten egitea festivala bai ara bai. Piskat ere, gaur egun ere, eskual kulturari piskat arnaz berri bat emaiteko, arnaz bat emaiteko, eta... Egoerari egokituz, neurriak hor baitira, eta horiek segitu behar baitira ere, horren aldeko parioa egiten duzu beraz? Bai, eta jakinez arrazken asteetan neurriak aldatu direla, beraz astapenetik lanari lotu bagira ere... Astapenean egokitu ginuen programazio bat, egitarau bat, amajak arte, jahirik, bota asteak joan arau, ebe arauak edo neugiak aldatu dira, eta guk aldatu ditugu ere gure egiteko moldeak. Beraz aurtengo festivalan, ebe xutik izaiten alko da, maskarekin, akampalekoa izanen da, gero badugu jendeko puru bat nerutzekoa, hau da, 3000koa dugu, Zuprefekturarekin... 3000 egunka bai. Egunka bai. Zuprefekturarekin bildu gira, eta hori atera da. Eta sajeran, mila pertsonatik gora girenetz, baldintzatu daukute, pasaporte sanitario horren plantzan ezartzea, beraz, edo txertuaren agiria, edo PCR bat aurkeztea sajeran. Ados, beraz, horik dira kondizioak sartua alizaiteko EHZ-etan eta euskal kulturaz profitatzeko errango dugu gune hortan. Hori da. Bon, eta hor antolak eta aldetik gauzainitz eskatzen ditu, zientzat, ere, berdin? Bai, ala ere, modeia dena gunea behiz dena antolatu behar da, jendeko purua kontrolatzeko jekera nahi du, zakita inbat filtro zahi behar ditugula, esitu behar dela, bo teknika mailan hainiz gauza suposatzen ditu, baina komisio bakoitzak baditu bere ardurak eta... Ostatua eta jateko ere izanen dira? Bai, baina edateko jajirik izan beharko da. Ados, hori da, beraz, xutik konzertu eta horien ikusteko posibilitatea, baina funtsian maskak entzeko momentuan behar dela jarrita egon hori da ideia edo... Hori da, ideia, gero ikusiko nola pasako den. Jakin behar da ere, 2019 edizioarekiko, pixkat formatu aldatu dugula. Dula bi urte plaza urririk zen egurean zehar, eta gero sarrera pagatzen zen pentsera sartzeko atxean. Horten, dena ordain duaraziko dugu, janai baitu plaza etxea izanen da ere. Hori zenako, hori berriz ere neurria egokitzeko. Jarai baitu, berko dela pertsola bat 4 metro karatuka, eta beraz, pertsola kopuru ere pentsatu dugu, ere moaren arabera. Ados, baina jendeatik urbiltzen alko dala ere? Bai, jendeatik urbiltzen alko ere. Istan da. Ez da olako zerbaitekin inguruan egon behar, edo... Ez, ados. Bo, orduan, horren egiteko ere, ala ere, laguntzaileak urtero behar dira, orten ere pentsatzen dut beharko dela laguntzaile handanat? EHZ-eta, ogoita bost urtez funtzionatu mali bandu EHZ-etak, batez laguntzaile esker da, eta beraz aurten ere, segatzen ditugu, behar ditugu 400 laguntzaile, 400 gutienez, beraz ara gomitatzen ditugu, jendea izena maitea EHZ-eta.eus webgunera laguntzaile izaiteko, eta laguntzaile ere, gu denak egin dugu laguntzaile, eta esperientzia beste... festivalaren kusmolde bat edo bizipen bat baduzu laguntzare gisa ere, beraz, guk laguntzaile behar dugu eta hala deialdi hori botatzen dugu. Eta biziki importantea da, ze laguntzailerik gabe ezinko ginuke egin eta aurten lau egun bat esku behar ditugu dena albezain ongi plantan ezartzeko, beraz, motiba zaitezte. Hor da, deialdia, horretarazi beharko dena berdin eta beraz interneten bitartez egiten aldena. Bo, Julen Oiarburu, Joana Barbie, ala ere hilabete baten buruan da festivala irisarin. Lehen talde, antzerki talde, batzu iragarri dituzte, Potato, Ruper Ordorika, Txil Mafia, Buru Zariniz, hori musika talde entzat, Piritz Porroatz eta Marimoto txere. Bentsut, hor aurrei minzo ziztela ere. Beste, izen batzuekin elduz izte goizuntan, orduan, nuri maiten akotitza, nor ikusten alko dugu, beraz, EHZ eta festivalean ere? Ebe, aurten, hauek ditugu hortalde behiak, gero beste batzuk izanen dira ere, ez ditugu denak horrein erraiten. Rüdiger, Fischisch versus Nomos, Entresatak, Zeamaiz, Proleter, Tiktara, Rukula eta Fetish. Bo, Julen, pozik, izen horiek erranik edo irri izasi baita. Enakien Rukula erten zela. Eta bai, Rukula biztan dena euskal taldea. Bo, ontsa, eta horiek azpimarratzeko talde bat edo bi, berdin hor? Azpimarratzeko? Bai, izen handana bat hor lirokatu dira, baina izen batzu zautzintugu, ze amaiz biztan dena. Ara, begero... Badugu, adibidez, Proleter da Tolosa aldeko DJ bat, Tiktara da munduko erritmoko kantoak estiloa egiten dute, beraz, piskat kubatak musikana hasiz. Gero ukanen dugu ala, rock estiloa, rock punk fetisekin, bo, piskat denetarik. Eta urten nik uste, ala ere, programazio aldetik estilo guziak izanen ditugu. Mm-hmm. Bo, eta hitzaldiak eta izango dira. Zena hor musika ipatu dugu, gero antzerkia ere izango da, baina nola zer bada gehiago ere? Beraz, egunean zehar hitzaldiak izanen dira, jen baitu main guruak, tailerak hainbat gaien guruan. Beraz, aurten bost gai hautatuak izan dira, hori da artea, etxibizaren problematika, krisi ekologikoa, Euskal Herriko nazioaskapen mugimenduaren historia, eta EHZ-ako EHZ-ako urteko ibilbide hori, biskat, militante historikoekin. Mm-hmm. Eta hor beti ere, azpimarratu bezala, plazan izango dira pentsatzunt, ospitalian izan ziren azken aldian, ez da ikan aurreinik, ados, hor ere badira gauza batzu neurtzeko. Eta lehen erran duzu, kanpina izango zela, duda bazen, hor hala ere prefeturak onartu du edo... Hori zen duda bazen, eta egia erran pixkat kezkatu egiten horrekiko, zenta hiru egun kapingari gabe pixkat komplikatu da, izan entzen, markatu. Eta azkenean, bai, pos prefetaren nako ezen arraz horik, beraz, hori horretan kampinga izanen da. Hora, deur berezirik hitu gabe. Izango da, behar den guzia kampinan egoiteko, beraz, prinsipioz. Txa dena. Bon, txa. Ebe, ala, orduan, orain, lehen, somatzean, egunta berita amak sartze aurre salmentan eman zintuzten joan dira denak, eta beste sartzeak erosten aldira orain? Bai, beraz, bon, egunta berita amak sartzeak biziki fite jantzirela, eta beraz, berriz, sigilen bilarela aurre salmenta berroita bost eurotan hiru egunen dako, Eta ara, aurre salmenta gomitatzen dugu ere diendea. Aurre salmenta horiek barkatu eskuragarri dira ehz.eus webgunean, beraz, ala. Bon, untxa, ebe, kusik ordan, egunez egun beste xeetasun batzu ere, izango baitira, Julen Oiarburu, Joana Barbie, mileskar gurekin egun egoizuntan. Mileskar zuai.